पर जिन तौबा कई ऐं ईमान आंदो ऐं चङा कम कया से बहिश्त में घिरंदा ऐं मथुनि कुझु ज़ुल्म न कबो।